بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما خي درس كده قانون سازان الدريم حكم دا ذكر بدوي أرباب من دون الله أو دليل بداية ذكر كلاوة الله فرماي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. تفسير دايات التشيو واسترقى دا استدلال داياتنا ذكر كوو يعني دغ لجنة دا قانون سازان خود داخل بدايات كنا دا ذكر ما يدوي بدي حكم كداخلي أو كنا الجواب داده كدوي بدأ حكم كداخلي يعني دوي أرباب من دون الله دي. هذه دلائل دالي. أول دليل حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كذي أغوي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكموا. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن. نبي سلم فرمائي كي خام خاتاس بورزي فتركوا دمخبنوا وما تنبسي وليش بليش أو غزب غز تردي كتير تدوي دو آدمی یو سوری تن ورنووتی تاس کوم ورنووزی موږ ول اید الله رسول يهود او نصارا نغيو فرمای چې نور څو معلومه شو چې کوم کارونه يهود او نصارا وکړي نو په دې امت کې یعنی دا غوی علما او په دین کې تغییر تبديل کړو نو په دې امت کې به موږ د خلق پیدا کی د دین په احکامو کې به تغییر او تبديل کړي نو کله چې موږ د قانون سازانو لجنې ته وکتل نو هم دغه وظیفه اجرا کړې وه د الله تعالی احکام یې بدل کړي وو په دې وجه دوی د دغه آیات په حکم کې داخل شو. دویم ارباب من دون الله دا خو اول دلیل شو. دویم دلیل هغه دا دی چې زموږ په دین کې یوه قاعده ده، هغه دا چې الاحکام تدور مع عللها اینما وجدت العله وجد الحکم. احکام د شرع به د خپل علتونو سره ګرځي، کوم ځای کې چې علت موجود شي هلته به حکم موجود وي. نو اوس دلته راشه، الله تعالی په څه علت د یهودو نصارا او علماو ته ارباب من دون الله ویل دي؟ نو دغه علت هغه دا دی چې دغه د یهودو مولانو د موسی علیه الصلاة والسلام شریعت بدل کړه او یهودو یې تابعداري وکړه، او د نصاراو مولانو د عیسی علیه السلام شریعت بدل کړه او نصاراو یې تابعداري وکړه. نو علت دا واضح شو چې التغییر مع الطاعه، یعنی د دین بدلول ترده اطاعت د کشرانو ده. نو دغه علت په لجنه د قانون سازانو کې، په جماعت او په ټولګي د قانون سازانو کې دا اوس موجود دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم شریعت بدل کړی دی او ډیرو خلکو یې تابعداري کړې ده. دغه د دیو د کتاب د اساسي قانون دا پر ملکونو باندې مشري کوي. نو هر کله چې په دغه علت سره الله تعالی د یهودو او نصاراو علماو ته ارباب وویل، نو د موجوده دور قانون سازان هم ارباب شول. نو دا دویم دلیل شي په دې خبره چې لجنه د قانون سازانو د دې آیات د حکم لاندې داخل ده. دریم دلیل هغه قیاسي اولا دی. قیاسي اولا دا دې ته ویي چې قرآن او حدیث په یو مسله کې حکم ذکر کړی او په بلې داسې مسله کې چوپ پاتې شوي چې د هغې داخلول د دغه حکم لاندې ډېر مناسب وي او ډېر لایق وي. نو دې ته علما د اصول قیاسي اولا ویي. د دې مثال دا دی چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. مور و پلار په باره کې وي چې تاسو مور و پلار ته اوف هم ویوئ، نو حکم دا شه چې مور و پلار ته اوف ویل دا حرام شو. نو اوس یو سړی راشي تا ته ووي چې شیخ صاحب محترم، مور و پلار ته خو به اوف نه ویو، خو که را ولګېږي او دی وو دا وهل به څنګه وي، دا به جایز وي که نه؟ نو ته به ورته ووایې چې هر کله مور و پلار ته اوف ویل حرام شو، نو وهل په طریقه ولا سره حرام دي. نو دلته اګر چې وهل نه دي ذکر شوي خو لیکن په طریقه ولا سره په دغه حکم کې داخل دي. همدارنګه الله تعالی په بل آیت کې فرمایي ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق، نو غریبانو ته الله وایي چې د غریبۍ د ویرې نه خپل بچي مه وژنئ. نو په غریبانو باندې د خپلو بچو وژل حرام شو. نو ای غني او مالداره انسان ته به د بچو وژل جایز وي چې د فقر او دغه شان د ولږې د ویرې نه مړ کړي، نو هغوی ته په طریقه ولا سره جایز نه دي چې خپل بچي قتل کړي. نو دلته ګوره اګر چې د مالدارو تذکره ونه شوه خو هغوی په طریقه ولا سره په دغه حکم کې داخل شو. دا خو د قیاسي اولا مثالونه وو. نو اوس استدلال د آیات نه په قیاسي اولا سره په دې طریقه کېږي هر کله چې یهود او د نصاراو علما د دغه آیات لاندې داخل شو نو لجنه د قانون سازانو د دې آیات لاندې په طریقه اولا سره داخل ده چې دویم ارباب من دون الله دي الله نه ماسوا معبودان بلل کیږي دې درې وجې دي د دې قیاسي اولا اوله وجه دا ده چې د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام دین صرف بني اسرائیلو پورې خاص چې بیا پکې دغه مولانو ګوتې ووهلې او دغه دینونه یې بدل کړل الله تعالی ورته ارباب وویل او هر چې د نبي صلی الله علیه وسلم دین دی دا خو د ټولو انسانانو فرعون دپاره دی یو قوم پورې خاص نه دی الله تعالی فرمایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا وقیل فی عمر ای خلق زه د الله رسول یم تاسو ټولو ته وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وګوره ټول عالم و مخلوق ته الله تعالی نبي صلی الله علیه وسلم رالیږلی دی یو قوم پورې خاص نه دی نو په دې وجه چې اوس څوک راولږي او دغه د ټولو انسانانو دین بدلوي او ګوتې پوهوي نو دا به په طریقه اولا سره د دغه آیات د حکم لاندې داخلي او د دې انسان حال به د هغه چانه ډېر بدي چې هغه د یو خاص قام دپاره رالیږل شوی دین بدلوي دویمه وجه چې دغه یهودیت او نصرانیت دا دینونه یو زمانې پورې خاص او محدود بیا د نبي صلی الله علیه وسلم په بعثت سره منسوخ شو او دا آیاتونه نازل شو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه اسلام نه په غیر بل دین نه قبلیږي او هر چې د نبي صلی الله علیه وسلم شریعت دی او دین دی نو دا به تر قیامته جاري وي چې دا به یو زمانې پورې محدود نه وي ځکه دا خاتم النبیین دی الله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین دې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي چې بل قانون او بل شریعت مونږ ته راوړي نو کله چې د یهودو علماو او د نصاراو علماو په خپل هغه دین کې تغییر او تبدیل وکړ چې یو زمانې پورې خاص او محدود و او الله تعالی پرې د دغه تغییر او تبدیل د وجه نه د اربابو حکم وکړ د دوی ارباب دي او د الله نه ماسوا معبودان بلل کیږي نو هغه خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه دین کې تغییر او تبدیل کوي چې تر قیامته به جاري د دغه قسم خلکو حال ډېر بد دی د علماو د یهودو او نصارانو او په طریقه اولا سره د آیات په حکم کې داخل دي درېمه وجه هغه دا ده چې دا شریعت الله تعالی پوره کړی کامل کړی دی زموږ لپاره یې غوره کړی دی الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نن ورځ ما تاسو ته ستاسو دین پوره کړ تاسو باندې مې خپل نعمت پوره کړ او تاسو ته مې اسلام دین غوره کړ نو هر کله چې د قانون سازانو لجنه هغه دین بدل کړي چې الله تعالی پوره کړی دی هغه دین بدل کړي چې الله تعالی زموږ دپاره تر قیامته پورې غوره کړی دی د دغه صفات یې د تورات او انجیل په باره کې نه دي ذکر کړی دی نو د دوی حال به د یهودو او د نصاراو د علماو نه ډېر بدي او په طریقه اولا سره به د دې آیات په حکم کې داخلي نو حاصل دا شو چې د قانون سازانو لجنه وټولګې د ارباب من دون الله دي د قانون سازانو د لجنې بل حقیقت او بل حکم هغه دا دی ان هؤلاء معقبون لاحکام الله دوی د الله تعالی احکام بدل کړي دي په حق الله تعالی یې چاته نه ورکړي د الله تعالی احکام بدل کړي یا مات کړي الله فرمایي والله يحكم لا معقب لحكمه الله تعالی فیصله کوي او د الله تعالی د فیصلې لپاره څوک بدلوونکی نشته څوک ماتوونکی څوک رتوونکی نشته دی معنى التعقيب إمام بغوي رحمه الله دسك الله إيه لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه ظل ترى بيسلسك نشرت كولي ونيسك ما توليش واندغة مشابه معنى إمام أنسي رحمه الله مقل معنى التعقيب داشوة الرد والنقض والتعطيل والتبديل والإبطال ظل ترى بيسلا وحكم وقانون رد كول ياي ما تول او یای پرې خودل یای بدلول په بل قانون سره یای باطل ګڼل دا ټول په تعقیب کې راځي نو دغه قانون سازانو د الله تعالی د هر حکم تعقیب وکړه بدل یې کړل پرې خودل نو په آخر کې الله تعالی فرمایي وهو سریع الحساب الله تعالی ډېر زر حساب کوونکی دی نو الله تعالی د دوی سره ډېر زر حساب وکړي د دغه قانون سازانو سره په دنیا کې د الله سره حساب وکړي په دنیا کې د الله راونیسي مخکې د آخرت نو معلومه شوه چې دوی د الله تعالی ټول احکام مات کړي دي یو حکم من ذبی نو ایم واحد اورورا تا دې دوی دا خبره دوی کنه کی چې دوی وی زمونږ د قانون سرچینه قران او حدیث دی ګوره نکاح په شریعت کې شته زمونږ په قانون کې شته د اساسي قانون طلاق کې شته دی نو دا زمونږ په قانون کې شته دی دا په دې وجه دوی چې دا کوم احکام د شریعت په قانون اساسي کې داخل کړي دي، نو دا یې د خپل پایښت د وجې نه داخل کړي دي. خو دوی شریعت باعث نه دی چېرته دوی ته د دغه احکامو نه نور احکام غوره ښکاره شوی وي، نو دا یې بیا نه داخلول. نو دا خو یو حکم و. بل حکم یې دا دی د قانون سازانو چې دوی ته انهم شرکاء لله، دوی د الله تعالی سره شریکان بلل کېږي. دليل بلمن السدي عداد إن الله فرماي أم لهم شركاء ترعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي دوي بفارة اللي تلاسر برخداران اشتده يجو كري بي دوي بفارة ديننا آغا خبري اللي تلاف أغمان إجازة نيكري أغي إجازة الله نيوه. ندغا أساسي قانون جفا من سازان جو كري ده، ده هم يو دين ده، ده أساسي قانون كتاب ده يو دين ده مستقل. ذکر دین اطلاق لکه څنګه چې په دین حق مانی کیږي نو په باطل دین مانی کیږي. ذکر الله فرمایي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، ګوره غیر اسلام ته الله تعالی دین ویل. مشرکانو د مکې ته الله ویل لکم دینکم ولی دین، تاسو خپل دین زما خپل دین. فرعون ویل ګوره ضروري یقتل موسی ولیدعو ربه انی اخاف ان یبدل دینکم، ما فریدی موسی ته هغه دې خپل رب راوبلي، زه یېرېږم چې ستاسو دین به بدل کړي. ګوره د قبطیانو دین دا خو د شرکی دین او اطلاق د دین پیشوی دی. نو هر کله چې د قانون سازانو د لجنې دغه جوړ شوی دین دا باطل دین، ځکه چې الله تعالی په اجازه نه وکړي، نو جوړوونکي د دغه دین خپل ځان د الله تعالی سره شریک کړ. په دې وجه دوی ته څه ویلې کېږي؟ دوی ته شرکا ویلې کېږي، انهم شرکاء لله. دغه قانون سازانو اخرنی حکم هغه دا دی بأنهم أولياء للشيطان، هذا الشيطان دوستان. دليل في سد داعي عند الله فرماي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، لكن الشيطان وسوسية شيء كل دوستان تدي بارش تاستر جغلوم. نقول دلت على الله الشيطان كل دوستان توحي كي وسوسية توراج داعي تغوى كنا دل شو بكل جاهلية ولا دمرداري خلال خلق القانون أو شريعة وقدم. الله تعالی فرمایي چې دوی دغه قانون د شیطان په وحي سره وټاکه، نو ځکه خو دوی د شیطان اولیا او دوستان شول. نو همدغه شان د قانون سازانو لجنو ټولګې دوی هم چې کله احکام لیکي نو د شیطان په وحي سره یې لیکي، نو دا خبره یقیني ده، ځکه چې الله تعالی دوی په باره کې فرمایلې ده. اگر که دوی شیطان نه وي خو شیطانو سره یقیني وي، په کوم ځای کې چې دوی ناس یو د قانون لیکي نو شیطانو سره یو د قوانینو ښودنه ورته کوي. نو هر کله چې هغه څوک د شیطان دوست شو چې د شیطان په وحي سره یو ګناه وکړه لکه د مردارې خوړل وغیره، هغه څوک خو به د شیطان ډېر غټ دوست وي چې د شیطان په وحي او د هغې په وسوسې سره داسې یو کتاب ولیکي چې هغه د ټولو انسانانو لپاره یو لارښود وي او خلک پسې روان وي. نو کله چې موږ او تاسو په دې حقیقتونو او حکمونو باندې پوه شو د قانون سازان د الله تعالی سره انداد أرباب معقبون شركاء أو دغشان أولياء الشيطان بللكي، ودي خلق حكم دام وزيح شر دي غرد كافي. ولكن دا بيدي دا بارا دلتا دا خبر زيتو شي كلا اللا تلا يحكموكي مهيد شا تدا إجازة نوركي يدغ حكم بدلكي. لك اللا تلا فرماي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. الله فرماي يقينا شمار دم يشتد الله بنزماني دول اسم يشتد الله تلا في حكم وغور زماني چه الله تلا اسم انو ازمو كي بيدا كرلي بسالور دا غينا دا عزت ميشتد دا دين مضبوط دي وتاسو ظلم مكو يبدي كي وقبلو زمان نبال دي ودا دا الله تلا حكم تشريعيشة چه كال دول اسم يشتد بسالور ميشتب كي دا عزت دي يا غا ذو القيادة ذو الحجة محرم أو رجب دي. نو مشركانو دو مكي أغوي دا ميشتي بيجان دلي، ولكن أغوي دا دي ميشتو عزت بدلو را بدلو، يعني كرنا كربي نورو ميشتو تا دغ عزت انتقالو أو دا ميشتي بي حلالي گرن دي. نو پا دي وجه دو دوی بباركي اللي تلا دسي وفرمائي إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. الله فرمى الشيخين رستكول دميشت دعزت دا زیادت کول لی کفر کی چې زیتی کی بده سر گمراهی دی کافرانو حلال گنی دی لرا یو کال او حرامی بل کال دی دا پارا چه دوی ورکی شمار دا اغمیشو چه اللہ تعالی عزت ورکنه دی فیحلو ما حرم الله نو حلال کی حغص چه اللہ تعالی حرام کری دی نو پا دی آیات که اللہ تعالی دا دوی دا تغییر تبدیل تا صرف کفر لپس استعمال نکا چه دوی کافران شوی دی پا دی معنی اکتفا و نکره بلکه بی فرمایل چه دا پا کفر کی زیادت دی نو دی وجنه دا قانون سازان صرف دانه چه دوی مرتد او کفار دی بلکه دوی پا دا کار سر خپل کفر کی نورم زیادت کرده دی دوی نه نور رد کافران نشتا نو پا دی سر زمان دا درس ختم شد إن شاء الله تبلغ شركي وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي.